się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. Ocal w sobie człowieka. Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski. Ocal w sobie człowieka. Z tą piosenką będziemy spotykać się dzisiaj w ciągu dnia często, co kilka godzin, przez cały dzień. Także proszę sobie zapamiętać, bo to łatwy, ładny przede wszystkim numer. Trzeci dzień lipca mamy. 8 minut po godzinie czwartej, ale co tam Meksyk, co tam Brazylia? Czy państwo widzieli, jak Japonia grała? Szczerze mówiąc, to trochę żal mi się ich zrobiła, no ale Belgia zlitowała się nad redaktorkiem i strzeliła gola w ostatniej minucie, bo już myślałem, że będzie dogrywka, no i znowu będzie przynajmniej pół godziny mniej spania. No ale strzeliła dla niezorientowanych, Japonia grała całkiem nieźle, wygrywała 2-0, ale Belgia zwyciężyła 3-2 właśnie strzelając gola w ostatniej minucie. budzik@polskieradio.pl 71335 w każdej sprawie, nie tylko mundialowej. Obiecuję, że nie będzie dzisiaj dużo o piłce, bo wczoraj państwo pisali, że to przecież można książki czytać, a nie mecze oglądać, ale można. Kawa nie wyklucza herbaty. Można poczytać, można w przerwie poczytać, ale na mecze też warto zerkać. Przecież mundial jest raz na 4 lata. Oj! Żandarm urzędowo srogi, ja się go nie boję, bo mi nic nie zrobi. Masz czy brwi surowo, oczy we mnie wpiera, a ja sobie świstam takiego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta. Oj! Choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił, nie ma do

Julia Marcel, Like a Rolling Stone. 17 minut po godzinie 4. Trzeci dzień lipca dzisiaj mamy. Wschód słońca w Warszawie o 4.18, czyli dokładnie za minutę. Zachód słońca o 21.00. Ja wczoraj sprawdzaliśmy, jak jest na północy, bo tam dzień przecież dłuższy. A dzisiaj spoglądamy na południe. W Katowicach wschód słońca o 4.37, a zachód o 20.57. Czyli tam dzień nieco krótszy niż w Warszawie. Imieniny dzisiaj obchodzą 3 dnia lipca. Anatol, Jacek, Tomasz oraz Haralampia, Heliodor, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Racigniew, Radomir, Teodot, Tryfon i Kamelia. Wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom, a także wszystkim jubilatom dzisiejszym. Foster the People, Pump Up Kicks. tanecznie nam się zrobiło o poranku. Za chwilę chyba będziemy kontynuować ten taneczny krok, a w międzyczasie pani Aneta napisała: dzień dobry, Lublin już biega, choć dziś trzeba było założyć kurteczkę. No od jutra chyba już nie będzie trzeba o tej porze. Pozdrawiam wszystkich, biegającego Adama z Zabrza szczególnie, wszystkich państwa biegających, zwłaszcza o takiej porze. Pozdrawiamy bardzo szczególnie. No tak, jak ktoś ma na szóstą na przykład do pracy, o czwartej wstaje, do piątej pobiega, prysznic i do pracy. W sumie ma to sens. I bardzo dziękuję też pani Aneto za zdjęcie Góry Żar. Przepiękne widoki, no pochmurno było, ale przepięknie. Zielony mi, mahoniowy gość. Lady Bugs are crying. 27 minut po godzinie 4 tańcz, głupia tańcz. No to my teraz może spojrzymy do kalendarium, co zdarzyło się 3 lipca przed laty. 3 lipca w 321 roku cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę. W pierwszym edykcie z tego samego roku wprowadził niedzielny odpoczynek dla wszystkich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników, czyli wolne niedziele mamy od 321 roku. W 1608 roku założono miasto Quebec. W 1767 roku została odkryta wyspa Pitcairn na Pacyfiku. W 1864 ziemia została opasana kablem telegraficznym. To 3 lipca też się zdarzyło. W 1921 ustanowiono Order Sokoła Islandzkiego, najwyższe odznaczenie państwowe Islandii. W 1928 w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. Mecz to był? Chyba nie. 1928 rok. 1946 założono Meksykańską Akademię Wiedzy i Sztuki Filmowej. Do Meksyku wrócimy, tak jak obiecywałem. W 1996 roku Borys Jelcyn wygrał po raz drugi wybory prezydenckie w Rosji, a w 2005 roku w Hiszpanii weszła w życie ustawa legalizująca małżeństwa osób tej samej płci. Tak wyglądał 3 dzień lipca na świecie. W mieście nie wnik i

1896 na ulicę Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. W 1905 roku, 3 lipca, od uderzenia pioruna spłonęła wieża kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. W 1947 Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o odbudowie Warszawy, a w 1995 roku Marian Dziurowicz został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pamiętają Państwo te czasy? Pamiętają Państwo, gdzie wtedy była polska piłka nożna? My teraz narzekamy na naszą reprezentację? 1995 rok. Marian Dziurowicz został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia z polską piłką z lat 90., to proszę napisać budzik@polskieradio.pl albo 71335. Ciekawy jestem, jak Państwo wspominają tamte czasy. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bóg. Tak się ładnie kończy. Za 18 minut, godzina piąta. No nie odpuszczę Państwu tego mundialu, bo spoglądam, jakie mecze dzisiaj. Szwecja, Szwajcaria.

este domingo salgo de aquí a paraíso y a cualquier lugar donde no encuentre la rutina cerca de la bahía, fuera de casa. Tak śpiewają też w Meksyku, no bo Meksyk to nie tylko mariachi, nie tylko folklor. Trochę rocka i muzyki alternatywnej z tego kraju poszukałem dla Państwa. Posłuchamy sobie jeszcze muzyki z Meksyku. A wczoraj tuż po meczu spotkałem się też z Meksykaninem żyjącym w Polsce. Zapytałem, jak Meksykanie kibicują, jak ogląda się futbol w tym kraju. Opowiedział mi o tym Alexis Angulo, choć przyznaję, że wczorajszego meczu akurat nie oglądał. Lubię zobaczyć, jakie są wyniki, ale osobiście ja nie zawsze oglądam meczów. Większość Meksykanów myślę, że je ogląda. No właśnie, lepiej. Chyba jesteś zdecydowanie w mniejszości. No tak, byłem za to w Bibliotece Narodowej. A jak Meksykanie oglądają u siebie w Meksyku mecze na Mundialu? Czy to jest bardziej oglądanie w domu, na ulicach, w pubach, w jakichś dużych grupach? Oglądają to w pracy bardzo często. Czasami nawet przenoszą specjalne telewizory po to, żeby właśnie je oglądać, te mecze. W szkole też czasami... No bo to jest w Meksyku, przynajmniej ten wczorajszy mecz był w ciągu dnia, był o 10 rano. No tak, więc ludzie to robią w pracy. A i przestają pracować, to nic nie stanie, po prostu ludzie oglądają mecze. A jest na ulicach, no bo pewnie obserwujesz media różne meksykańskie, albo masz relacje od rodziny, czy jest na ulicach, nie wiem, kolorowo, ludzie są pomalowani, ludzie jeżdżą z flagami? Tak, tak, tak, ludzie kupują oryginalne koszulki, żeby wspierać reprezentację meksykańską. Tak, świętują, kupują sombrero, i tego typu rzeczy, tak, tak bardzo folklorystycznie się ubierają. Nadzieje były rozbudzone, bo Meksyk na początku grał świetnie, wygrał z Niemcami, teraz odpadł, czy jest jakaś duża żałoba, smutek, te nadzieje były tak bardzo rozbudzone, że ludzie wierzyli, że Meksyk dojdzie daleko? Mi się wydaje, że tak, Meksykanie to bardzo dużo to przeżywają. Przede wszystkim to teraz jest bardzo dużo emocji przez to, że wczoraj dowiedzieliśmy się również o wynikach w wyborach prezydenckich. Wydaje mi się, co jeszcze mogę powiedzieć ciekawe jest to, że Meksykanie w Rosji wymieniają się koszulki drużyny Cruz Azul, która teoretycznie ma to przynosić pechę. A to robią bardzo często z drużynami z innych krajów po to, żeby przenosić im pechę. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, to samo zrobili na przykład z opozycją, na przykład w wyborach, tak? Ktoś chciał robić zdjęcie z jakimś kandydatem z tą koszulką po to, żeby przenosić pech. No, taki przesąd meksykański, ale chyba z Brazylijczykami to koszulką się nie wymienili. Tak mówi Alexis Angulo, za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz pani Julieta Venegas. Quiero llegar a tu corazón para tener por siempre tu amor. Quiero llegar a tu corazón para tener por siempre tu Quiero llegar a tu corazón para tener por siempre tu amor. Quiero llegar a tu corazón para tener por siempre tu amor. Julieta Venegas Suavecito, urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale meksykańskiego pochodzenia piosenkarka. Do Meksyku za chwilę jeszcze wrócimy, tuż po godzinie piątej, no bo piąta już za 3,5 minuty. Jeżyn kosz na pociechę jedz. świeży chleb, Józefina łyk. Pan Max napisał: dzień dobry, zgłaszam obecność w porannym budziku. Pozdrawiam słuchaczy i redakcję z Tajlandii, gdzie jedzenie jest bardzo ostre i czerwone papryczki w prawie wszystkich potrawach. To mu mówiłem dzisiaj, dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli. Minęła godzina